Gurekin goizuntan Jean-Michel Dirazar labeko kide eta langilea egunon zuri. Bai, egunon. Beraz, zurekin barnatuko dugu gai berezi bat, igandetako lanarena, zeren ohartu gira, abendu untan, saltegi handiek bereziki, baina ere tikiek igande guziz, ideki dutela. Hau da, Macron legearen neurrietarik bat, eta ez da bai da hainitz sortzen duen gaia. Behar bada, hasteko Jean-Michel, zer dio legeak susen? Ebe, lege horrek aukera ematen du komertzioei, idekitzeko elduden oktetik goiti, amabi igandez, orain arte bost ziren, baina gara aurten ere sartu zituztela piskat gehiago, bazuten aukera idekitzeko zazpi edo behatzi igandez, mehor pasako da amabi irat, elduden oktetik goiti. Mm-hmm. Eta beraz, komertxoek, horiek, badute abenduaren oita meka arte baimenak eskatzeko onduko urteko erriko txai, eta datak aurkeztuz, eta beraz, gero lege horrek behartzen ditu ere erriko etxeak, sindikaten iritzia eskatzea, erabaki bat hartu haintzina. Derrugazioak bozkatu haintzina, ara. Eta hortako hor, hiru erriko etxe sartu dira arremanetan gurekin, lehenik Donibane Lohizun, gero Hendaia eta azkenik hor Baiona, eta beraz guk eman diegu gure erantzuna, ara. Hain zuzen, bai. Bai, bai. Macron lege hori horren... aitzakia da lanpostuak sortzea eta piskat aktivitatea sortzea. Hortako pasatu dira amabi ganderat, ara. Ara, baina lab sindikatak erranduzu erriko etxen eskaerari erantzunez, ba igandetako lan horren kontra emandu iritzia, zerretik kontra zirezte zuzen? Ebe, guk argi dugu igandetako lana orokortzen segituz ezkero, ebe, beste egun horiek, egun ahuntak bilakatuko direla, eta pixkanaka, komertzioaren logika horrek lagun arte eta familia arteari auge hartuko jola. Zen guk, guk argi dugu denboraren txuntzik eta badela, egun hori lortua izan da pausatzeko eta pasatzeko mementuak familiaikin eta lagunekin, eta kirolaiteko, prunatzeko edo nahi duzuna egiteko, eta hor izanen da zinez... elkar bizi denboraren desagertze modu bat, kua. Mm-hmm. Sinesten duzu, Macron ministroak dion bezala lanpostuak sor ditzakela, neurri horrek? Bat ere, nola hartzen badituzu eskaera egiten duten komertzioiek, dira bereziki soltokean dioiek, ordoan Intermarché, Carrefour eta horiek, eta eskatzen dituzten igandeak, begiratu ditugu ze igande pausatzen dituzten, eta dira bereziki udako igande guziak, orduan ustaila gorrilako igande guziak, eta aurten bezala urte ondareko igande horiek. Eta hor badakigu biziki ontsa, adibidez udako igande horietan direla sasoilariak, eta zebaldintzetan, eta horrek ez du zorda ez dola sortzen lanpostu perenoik eta dela izanen dela sasun ladien gain igande horietan lan egitea. Galdera bat ere, igandean lan eginez langileak hilabete sarian diferentzia bat ikusiko du, nahi dute jan igandeko lana obeki pagatua izanen da edo langilearen kontratuan sartuko da? Ez, da Macron legeak erraten du berdela voluntarioak izan, eta izan behar dela kompensazio bat ere diru mailan, orduiek zenen pagatok zenen dira gehiago. Baina voluntarioaren histori hori ez dugu sinesten ere, badakigu badela subordinazio harriman bat langileen eta nagusien artean, orduan zaila da ezestatzea etortzea nagusiak galdatzen badu ezestatzea zaila da, jendea initzentzat. Eta gero bestalde, bai segura izanen dira voluntarioak lan egiteko igande horietan, meda bereziki zailtasunak dituztelako hilabetero, eta horrek egin nahi du ere urte ondarean pagatikiak dituztela, eta beraz da piskat obetzeko hien hilabetea, eta bereziki hor hartzen malitugu lantegi handi horietan lan egiten duten jendeak, joan supermarkatu horietan eta, bereziki egada badela emazte hainitz prekaritatean direnak, eta gero eta gehiago badirakotz bakzu, familie monoparentaloietaik, Eta horiek, bai, sur, voluntarioak zelen dira piskat diru gehiago irabazteko igande horietan, baina horrek baditu ere ondorioak jentzat. Igandetako lana baimentzeak ateak zabaltzen dizkio ere pesta egunetan ateak zabaltzeari edo idekitzeari, saltegi handiek hainitzak idekitzen dute jadanik pesta egunetan ere? Ba, eta posibilia ere, dekretu bidez, zonalde batzu definitzen aldira ere. Eta adibidez, zure zonaldea turistikoa balin bada, eta dekretu bat zuartzen aldira, idikziko ere, oraindik igande gehiago. Eta bada estremu bat, jadanik, da deitzen dira ZTI, dira Zon Turistik Internazional, badira lau bost ere mutan, zutu, Parixe eta Dovil, eta Cannes, Niz, hemen ez gira oraindik unkituak, mehor, adibidez, idekitzen alda jadanik igande guziz, urte osoko igandeak, eta baita egunero gau erdi arte, gero ondoko etapa da gaueko lana eta kito. Ronda, ez du gelditzerik horrek, gure ustez, ronda lan erosa da. Beraz, sindikatuen iritzia diakin eta gero, beraz, noiz trenkatuko da azkenean Macron lege hau? Macron legea jadanik aplikatzen da, me erriko etxeak gero, errezibituta galderak, ordan abenduaren 8 arte dute komertxak galderak egiteko, ebe gero erriko kontseiluetan bozkatzen da, eta bakotxa libro da erabaki hartzeko, derogazioak onartzeko, bai eta ez. Baina gero guk beste arazo bat ikusten dugu, nola erriko etxeak baimena ematen badute, berdute ere pentsatu ondorio eri, nola ostean aipatzen dituen prekaritatean diren jende horiek, horren Horban, famili monoparental horiek eta beste, nor okupatuko da egin aurretaz igandetan. Horban, beraz, erriko etxek berko dituzte zer, kresak ideki eta horako gauzak, badira beste ondorioak, zenak sobera pentsatuak izan iduriz. Eta, ara, nork eramanen ditu aurrak kirolarat edo beste, horban, hainitz behartuak izango dira aurrak eta etxen ustea, bakarrik, telebistan aitzinean edo tabletekin, eta hor, piskat zozotzen. Komertxoetan ari diren langileekin ukandu zuen, hitz egiteko parada, zer diote horiek? Bai, ebe, zen nik hasteko mintzatu naizen jendeekin, hainitz kontra dira, preseski hortako, eta indutelako atzatxiki egun bat gutienez elkar bizitzeko eta gozatzeko eta pausatzeko edo beste. Eta beraz, bai, gero, bai, argi da batzuk diru beharragatik, horiek bai prest dira batzuk noiztenka lan egiteko, baina ez beti. Gero dola guti, ez dakit ikusi duzuenez, baina bazen sondaz bat gertu dena Sud-Uest egunkarian, abendu astapenean, ez bazen inkesta bat hori buruz, eta erraten zuten, bazela euneko irurogoia adostena komertxoak idekiak izateko igandetan, baina eiek lan egiteko ez, hon, bada mentalitate hori ere, jendea adosta komertxoak idekiak izateko, baina ez dira trest horiek lan egiteko egun hartan, hor ere bada lan bat sensibilizatzeko jendea, antolatzeko erosketak eta egiteko bat dituzte beste 6 egun, eta ez sartzea joko hortan, erosketak egiteko igandetan. Untsa da, Jean-Michel, dirazar gurekin egon, tituluak izanen baitira, eta ondotik berritzartzen dugu, elgarrizketa. Ados. Jean-Michel Dirazar, Lab sindikatuko kide eta langilea dugu gurekin goizuntako gomita. Igandetako lanaz ari zangira, Lab sindikataren iritzia entzun dugu, baina sozial mugimendu frango badira eta gertakari batzu ere urtea markatzen dutenak, horietan LRA edo Lieu Rencontre Accompagnement izeneko guneak hetxiko direla jakinda, alduden egunetan, urtarrilean beraz hetxiko dira, eta departamenduak bere diru laguntzak kendu baititu. Ordan olakoak edo elkartasun gune hauek dira errezan diren presunak laguntzen dituzten gizarteratze lan bat ere maiteko. Euskal Herrian 5 LRA badira, ze irakurketa egiten duzuek, kezkatuak zuek ere? Eta bai, hori da guretzat da zerbitzu publiko baten desagertaraztea. Eta da zinez kaltigarria ezetan alda, aipatu dituzun jende horientzat, hori erreza benefizatzen duten horientzat, Hor egiten baitzituzten desmartxa guziak, inserzio mailan, lan bilaketa eta olako gauzak. Eta horrek egin nahi du ere, departamentuan, badira amalau laun postu ere lotuak LRA hoieri, eta hauetarik behatzi hemen iparraldean, eta horren bada lan postu hoien desagertzeko problema ere. Horrek egin nahi du, sozial mailan laguntzak tipituz ari direla, hori kezkagarria da? Ba ez, zinez tipituz doaz, eta aipatzen dituzte restrikzio budgete joitek, baina gure ustez, badira beste tokiak nun egiten aldiren restrikzio horiek, eta sozial mailan bada eskaera bat, eta askidea begiratza xifriak, hartzen maituzu, elejan ibili diren jendeak 2004 urtean, departamenduan, izan da 2000 pertsuna inguru ibili direnak, eta bakotxa pasatzen da 8-10 aldiz, eta horrek zan nahi du, izan dela 20.000 itzordu desberdin, horrek zan nahi du, badela galdera bat eta behar bat. Eta ez da bakarrik desmartxak egiteko, da ere, da toki bat, nun, egen harreman soziala berpisteko eta mintzatzeko eta egen arazoak aipatzeko jendekin eta piskat berlotzeko biziari. Oso importantea. Sozial mugimendu hainitz izan dira 2005 urte juntan ere. Behar bada zuk urbiletik segitu baitituzu hilabete hontan, abendu hontan, postan greba mugimendu frango izan da. Pentsatzen dut azkaineko gutun banaketa zentroan izan dakoari. Endaiakoan ere berdin, ze pasatzen da postan, badakigu ere barnekaldeetan turnadak edo posta banaketa ibil moldeak aldatu dituztela. Zer gertatzen da postan? Be, jakin behar da, posta mailan, nazional mailan, badela plan bat, deitzen dute post du futur, u faktor du futur, de l'avenir, barkatu, eta plan horren barnean, berrantolaketa bat pentsatua da, berrantolaketa orokor bat, eta gero aplikatzen dena postaka, posta bulegoka. Eta hor adibidez, azkaineko afera hori segitu dut, eta da hor, kendu dituzte bi itzuli. Eta horban baliatu dute ere erretretara joate bat, eta beste jadanik planifikatua zen. Eta hor, egan nahi du, bi itzuli horiek beste postalarien artean banatu berdela lan hori. Eta da horban da lan gehiago, eta jende gutiagorekin, eta horrela ezuten salatu azkengo postalariak. Justuki postak bere burua definitzen du, eganez, gero eta gutun gutiago dela, pakete gutiago banatzeko, egia da hori? Behar ba, nazional mailan, bai, posibela, aipatzen dute 120 gutio banatzen dela, baina hori da, dira, xifre ertainak demoien, nola, hemen argi da, hemen datze demografikoa, ez da gelditzen, badira oso berriak erri guzietan, eta hor aipatuz azkengo postalarieken nintzatuz, esplikatzen zuten eien itzuliak, eta hartzen duzu doni bane adibidez, badira oso berriak ezkerreskoin, alturan, tarzinea, hartzen duzu azkainen berdin, hemen bada gero eta etxe gehiago, saran, senperen, denetan, eta ezin da aplikatu neurri horiek, hemen berda egokitu lekuari, guk errandugun bezala, eskualeria, ez da lakrez bai, jende gutiago da, eta ez da berdin berda egokitu hemen populazioa hemen datzen da, orduan xor da badela gutun gehiago, eta berdin berda ongi antolatu hori ez itxuki egiten duten bezala, hartu xifre batzu eta plam, eta denetan aplikatu zerbait. Beraz, aipatu ditugu, elejako lanpostuak deus estatuak, postan ere erretretarat joiten direnak ez ordezkatuak, itzuliak tipituak. Orokorki, langabeziaren kontrako borroka emana balin badu lehentasunetan frantses gobernuak, labe sindikataren ustez, bideona hartzen ote du gaur egungo politikarekin? Ez, niretzat, labentzat alde realizizko hartzen du. Berriz posta aipatuz, adibidez, plano hortan, bada gauz bat behitzen dena sekabilitatea. Eta sekabilitatea da postalari bat falta denean, eri edo oporretan, bere itzulia banatzen da besten artean. Eta horrek ikan nahi du, ez dela lanposturik sortzen. Beti best, utz bakotxa da besten gain. Eta horrek da mugatzen du pila bat lanpostu hartziak. Eta ordan, tokika izenpetzen da hainbertze egun sekabilitate urtean. Baina badakiku biziki ontsa, be, zera, ez dela sobera antolakuntzarik edo indar harremanik postalien mailan, eta iten dutena, idutena, eta beraz zaila da. Hor, izan zen mugeeren adibidez postan, orain izan da azkainen, baina gure ustez berlokete antolatu zerbait denak elgarrikin, zinez gelditzeko olako planoak. Guretzat argi da, ez dela lanposturik sortzen eta gaizki doala gauzak. Mm-hmm. Sindikaten lana da, egoera horien salatzea eta labek beraz lan hori egiten du eta badu lan, hain zuzen bukatzeko, Jean-Michel Dijazar, azpimarratzen aldugu, lokal berri bat ideki duzuela Hendaian eta zu han aurkitzen zirela beraz. Hori da, kriston tresna, hor berdugu bereziki eskertu Hendaiako errikotxea eta kotxe zenago zapeza eta sustengatu gaituzten autetxeak, mehor badugu tresna poli bat itzorduak hartzeko, laguntza juridikoak eramateko eta bilkurak edo formakuntzak antolatzeko, eta hori da froga bat gu handitzen ari galera ere, eta hori ari galera gure tokia hartzen, eta gu pozik bai. Ba eskertzen zaitugu Jean-Michel Dijazar gurekin egonik goizuntan eta bideon beraz. Bai, mire esker zuai.